گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب، درس حدیث مشکات شریف اول جر شروع کی گی 2019 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-5086-087 0333-916-43-45 بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکا شریف کی باب الایمان بالقدر نگورئی مصنف رحم اللہ و ادا باب دے پا بیان دی ایمان کی پا تقدیر بانے مخین امگور زمون کتاب الایمان شورو خودلتا وی پا تقدیر ایمان نشارحین وی چی دا یو نوع دا تخصیص دا بعد تعمیمن مخ کی عام دی ایمان خبروا دے پا کی تخصیصو کو یادا سم ویجدا ذکر د جوزی دے بعد الکلی او دا خصوصیت د دی اهمیت د وجن اختیار کو چه قضا او قدر دا مسئلہ بلا شک و شبی مشکل او نازک مسئلہ دا دا اللہ دا ذات دا اللہ سبحانه و تعالی دا صفات سرا چکم مسئلہ تعلق لري نو دا مسئلہ دا تقدیر دا اہل ایمان والاو پا منس کی زیادت اختلافی دا د تقدیر معنای لغوی او اصطلاحی صدا د تقدیر معنا د لغت کې اندازہ کول یعنی کم کار چې اراده او اختیار سره کیږي نو دا غې نمخ کې د دې اندازې کول شي چې د دې اندازې او د ذهني نقشې مطابق دا کار پوره شي. الله جل شانه چې کله د دې دنیا د دی عالمی دنیا د جوړول اراده وکا د جوړول نمخ کې چې په خپل علم ازلی کې د دې کما اندازه لګولې و نو ده دغه اندازې د الله نوم تقدیر ده ځکه الله وی قد جعل الله لكل شيء قدرا الله د هر یو شی د پاره یو اندازه مقرر کړي او دا قدر کله په فتحتین سره مشهور دی او کله دال په کې ساکنیږي قدر او قدر بعض علماء وی قدر او قدر ست وی ما قدواه الله وحکم به من الامور او د دې قدر او قدر معنا علماء په قضا سره کړی د بعض علماء په نسبانی قدر او قدوا په معنا یو دی بازی پا قدر او قدر او قدوا کی فرق کرے ندا سی فرق کئی القدوا الحکم بالکلیات علی سبیل الاجمال فی الازل القدوا الحکم بالکلیات على سبيل الاجمال في الازل قضا حکم د پکولیات سرا په سبيل د اجمال په ازل کې او قدر حکم د په واقع کې دود جزئیات واغا چې دغه کلیات کوم جزئیات دي پسابیلی د تفصیل سرا نو د بعضی سلفون هم دا منقول لجیره دی که فرق شتا بعضی د قضا و د قدر په منس کې فرق نده کرده لکه عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ته ویلو وی افر من قضاء الله الى قدر الله مونتیخ تا کو د قضا د الله نه د الله تقدیر تا نو باز اهل علم د دې د فرق قائل دي د تقدیر باره کې د اهل سنت والجماعت عقیده دارا اجماعی عقیده ده چې قضا او قدر حق ده او په دې ایمان راوړل فرض دي او د ایمان بالقدر معنا دادا چې د دې خبر یقین او عقیده ولري چې الله د مخلوق د پیدا کولو نمخ کې د خیر د شر د ایمان د کفر د هدایت د زلالت د طاعت او د معصیت تقدیر فرمایلی دی او دې لیکل دی اوس چې په دې عالم کې سکیږي ناغټول د الله د ارادې او د مشیت سره کیږي او سچ کیږي نو دا د مخ کې نه علا وجه الکمال والتمام د الله په علم کې وو پوه شوئ په خبره باندې؟ او ګوره د تقدیر په مسله ایمان راوړل د دې په شریعت کې یو لوی اهمیت ده، لکه څنګه په الله ایمان او د الله پر رسول ایمان راوړل یو رکن لازم ده، نو زموږ په اسلام کې ایمان بالقدرم یو رکن لازم ده. حدیث جبریل کې در لتیر شول ارکان دی ایمان ذکر کول نو دیم وی و تؤمنو بالقدر خیره و شره. نو دا د اسلام په ارکانو کې او رکن دی. بلکې علماو لیکلي په تقدیر باندې پورا نظام د توحید دا په دایر دی. کم سړی چې په تقدیر ایمان نه ساتي ناغا الله او د الله پر رسول می ایمان نه ساتي. دا اهل حق په نس د تقدیر حقیقت داله چې دا پورا کائنات د تقدیر روان دي مجبور دي. اې د کائنات او حرکت او سکون، بلکې د کائنات یو ذره ذره دا الله د تقدیر خلاف حرکت نشی کوله، لکه څنګه کائنات په خپل وجود کې سراسر د خالق محتاج دي، په خپل نه دي پیدا شوی، دا د چا محتاج دي؟ دا د دهریو مسلک دی، وای دا شی په خپل پیدا شو. ای انسان دا سی او بیا تی دا جوړ شول. نو څنګه چې په خپل وجود کې کائنات سراسر د خالق محتاج دي، په خپل نه دي پیدا شوی، نو دارنګ نظام حیات کې په هر عمل کولو کې مده د الله محتاج دي. نو په تقدیر ایمان راوړل فرض او لازم دی. الله رب العزت تمام اعمال د عبادو کو نیک دی او کو بد دی، د دې خالق دی او دا ټول د دې د پیدا کولو نمخ کې په لوح محفوظ کې لیکلو. مسلې تقدیر کې بیا د مذاهب او اختلاف د تاسو غو د اهل سنت هغه مسلک واورېدو، دیکی اصولی طور سارا درے مذاہب دی. یو مذہب دا اہل سنت والجماعت دے، دا دی پنیز تمام افعال دا عبادو دا الله مخلوق دے. او دا د تقدیر الهی تابع دي که خدی او که بد دی. د عباد دا ټول افعال دا د الله سبحانه مخلوق دی، ادا د تقدیر الهی تابع دي که خدی او که بد دی. پوښي په دې مسلک، کده کافر کفر دی، کده تابعدار تابعداری دا، کده نافرمان نافرمانی دا، نو دا ټول د الله مخلوق دی او دا د تقدیر الهی تابع دي. دوی مسلک د جبریو دی، جبریه وی د بنده افعال صرف د الله قدرت سره پیدا کیږي، وای د بنده فعال صرف د الله تعالی د قدرت سره کیږي، بنده مجبور محض ده. وای پد کې نخپل څه قدرت شتا او نه د دې اختیار او د کسب دده د افعال سره ست تعلق شتا. قرآن د جبریو مسلک کې کوم بندې مجبور محض کو لکه کانه تراخلینو کنالای کی غرزه او که مثال په تور دی او ګنا بادای کی دی او که په مسجد کی دی وېدا د پکانی پشان دی. دیو جنہ بعضی مسلمانان دا سے خبری کئی بیاوالا خلق جبریہ وئی، نو ہر چال دا سے خبری پکار دی عوامو تا چی دا علماء نیس کی دا علماء نیس دیکھ. دیو جنہ خبری دولماو نه سړی زده کی نو هغه کوي، بعضی کارونه بعضی مسلمانان ډلې داسې کوي چې هغه مخالف او ډلو ته دا مکور کی چې بیا بیا مسلمانانو ته جبریه وای. دغه په خبره باندې لکه یو تبلیغی دی یو امیر صفت کولو په مونږ فلانی سره سه روزه کې وتی نو بس والا دغه چلولو ډرایور نو یا غامیر شه راوي وی دی وای کنه دا غاړه ده چلو دا خو الله روان کړي په دې په خبره باندې په ګور پوښي په مسلک کړه چې ته وی راځي خو سي بوتل نه سره کې بوجي دي په سیټ کې نولي ا دې د لاس ماس خو ځای خو روان کړي شه دي ور داغه کسب او دغه نه سوکو د اراده نه بالکل انکار وکړو. دا د جبریو مسلک دی. نو جبریو وای د بنده افعال صرف د الله د قدرت سره صادریږي، بنده مجبور محض دی، پد کې پخپل سو قدرت نشتا او نه د اختیار او کسب د افعال سره ست تعلق شتا. درم مسلک د قدریو دی، دای مطلقاً د تقدیر انکار کوي. د دې خیال دی چې انسان د خپل افعال او خپل خالق دی او وي په دې کې صفت د قدرت په درجه اتم موجود دی او د دغه صفت د قدرت د تاثیر د وجنا انساني افعال صادريږي رضا دې چې قدريه ویلې دي ته وي تسميه بزد لکه تقدیر د سره منینه نو ځکه ورته دا شي ویلي د یو قسمه د تقدیر انکار کوي نن په دې اکتفا وکوي ځکه دغه ساري رانه مودار شو ها د دې شپې نه ځان خاينم ګوي چې سړی راغلی سپکلا ههه